ادنا د اعلی سره یو ځای کول شي. د مشرکان و عقیده دا و د مشرکان و عقیده چه منگا گنده یو زمون خلی گنده دی زمون خلی گنده دی نو منگا چه دی اهل نیو چه دا اللہ نیو غوارو دا زمونگا بزرگان چی دی غلطان چی دی نو دی دا زمون بزرگان او غټان چی دی دی محنتون کڑی دی زوتائی کڑی دی نو دی پا اللہ دیر درانی دی پا اللہ زمون خبرا منی نا او دی اغارت کئی نا یعنی دی دا وجه نا اللہ خپل قانون پریگ دی اور دی دا وجه نا اللہ خپل اراده پریگ دی د دې د واجبنا الله تعالی خپل قانون پریک دی او الله خپل اراده کوي الله خپل قانون پریک دی خپل اراده پریک دی مثال لکه وګوره تاسو ټول شاګردان یو شانتي وي وی لکه تاسو ټول شاګردان یو شانتي وي انو دک شانتی اللہ رب العزتم طول بنیان سنی دی دارنگی مثال دا سوی چی لکا یو افسر وی ایسی دیسی وی آغا چه کم دنو یو مجرم راشی اغلا اغا مجرم بانده افایار کرشی ناستاپای که گوری یو سڑه راشی دتا اووی دی تاندار سکتا دا سڑه زیلا که داس چل لیو داسی تاندار سکتا با تووی خبر راسی چی داسی نیشی دی دی مجرم نی افایار پی کرشوی دی موسی سم نیدی موز دا قانون خلاف تا دے بو جج لدی جج لبا دا سڑے باہر راؤن دی دفتر نا تندے اگرون دی حدیت خروف دی خبر پوئی دی چپڑاسی ہوئے تا ہوئے وہ لیوے تندے دنکتا گرزی گی او تا ویارا دا غشان زمن کا سو آو اغا اس ما تا نپری بیارا ما تا ہوئی اغا تا ہوئی بزبور غلط کار دیو کتن بیگم صاحبی لور شا لگو چالا بیگم یا ورطا دی اسی چو یو دوستو خوئی چا اغا خوالا ورشا و اغا تا ہوئی چکی لیتی ما تا ہوئی دیلیل شیزان سر لگ برائی پرو پرش پرو واخلی نو جوړه ځان سره سکی واخلې د بنانواله جوړه هغه چې کوم نه یو شی بیگم صاحب ته وو د نه پیژندل ما ساده غتر د ماما د زوی هغه واره مکنه وای ته خو زموږ د کور سره یې ا خوشاله شي ورته وی دا شان چللې د تور څه دفتر ته ده ته دفتر تور څه خواته وای چې خو تلوم هو ماته هو تور څه ده بیگم صاحب ته ټول ملاو کی را قدر هغه چې د سکاري جوړ او پر ډېر کرام هم کړه د موږ پور سره زمو سره د ماما دروازه د دې په ټول کاسته زموږ چې دای چې کوم دنو لړشي هغه د څو ګور و د خربشه یې دیا دا سي خلق حضور ځانو خوې کنه یار واجبہ سره کینه راځه لکه چې هغه وایي د خر له چهره ورا ځکندلو ته اغه چا یو څه چل نه یاره دي دا مجرم نه زغره نه میکو نه میکو او بیگم ته به طرفه کال راغې راغې خبره نشم ورزره یا د پلان کې ملګری دې طرف نه کال راغې او داغه خبره ورزولې اوس ته سوچو غلطه ده دا یې چې څه ست دا تړنه ده پدې سفارشی باندې په بدن کې کمزور دی، بدن کې کوشته کې کمزور نه دی، لختوم د سره دا ټوپکوم د سره دی، قانونوم خلکا دا بیگم صاحبې مینه بګرانه ده، مخې په سر دی، مخې بګران دی، عزت بګران دی، د دې د وجنا قانون مات کو، قانون ایستو مات کو، اف آئی آر کټ شوی دی او مجرم بار راو یستو، قانون مات کو، د د ضمیر دام نو غختلا چې دا مجرم دي شي بار شي، د خپل اراده خلاف وسکو وکو، د چا د وجنا د بیگم صاحب یا د دوست د وجنا دا غي مخ پیګرانو پښتانه دي ته وي می زنی مینت د زوره بدتری، زنی مینت د زوره سوی بدتر وی، دا چه کمدنو عقیده و دا شرک بنیاد، دا دا شرک بنیاد چه دیوی منگه دیتا ووایو نو منگ لی اللہ نکی، یعنی دا قانون خلاف تا اللہ منگ لی نراکی، دا اللہ اراده ندا منگ لی نراکی، او چې د دې په واسطه وا تلاړ شو نو همارا مانتا نه اور ان لوګو کا ټالتا نه زمنګ منینا او د دې غرض کینا، او چې دې وته وې نو راي کیراله څه مطلب د دې مخ په الله سره د دې مینا په الله زور اوره را نو دې له استادانو نوم کې خود شفاعت قهریا دا د دې بدرنګې د ښکارا کولو لپاره یعنی دا وو شفاعت محبت، شفاعت وجاهت، شفاعت احترامی دا وو دا خنوم والا استادانو کې خود شفاعت قهریا دا دید پارا چه دید بدرنگی خارش دا غلط عقیده دا دا مشرکانو دا عقیده وا. سورة یونس آیت نمبر 18 اطلسم کی وی ویابدونا من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی وی دا زمون سفارشیان دی دا اللہ دربار کی دی زمونگا سفارش کی سورة زمر درم آیات کی وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا قالوا اتخذ الله ولدا داوود دا الله نیا زولدی دا پالا درانری دا پالا او تعالی درانری قران کریم دا کی درت کی دا شرک بنیادو د دی وجنه بیا ول علم غیب منو د دی وجنه ول تصرف منو د دی وجنه ول عبادتونه سکرو دی وجنه چه کم صورت کی دا عقیده رد کی گی رد شفاعت قهریوی تا پا آغا صورت کی باشرا که اربا طول رد کی زکا داد دی شاڑا طول شرکو نبارد کی رد شفاعت قهریه کی دا شفاعت بلا اذنو دویم دا شفاعت بلا اذن پی اجازت بان شفاعت چاری که قانونم نخرابی گی الله پاک خپل ارادوم مفریدی لکه دا قیامت پا ورز گناهنگار مسلمان لا عالم تا وی پیغمبر تا وی دل سفارشو کن ستا پا خلی مافکو ما اوز دا اللہ قانونم دے چه که دا اللہ اراده شی نو دا شرک نا علاوه طول گناهو نا اللہ مافکو لیش قانون دے لا یغفرو آئین شرک بی و یغفرو ما دون ذالک کلمه و الله تعالی که په خپل ماف کین اون قانون دی و الله تعالی وی د نیک بنده په خپل ماف خوب دل په لګ نمبر یو چاته ما د نیک بنده له په لګ نمبر یې سکو ما د عالم لا د طالب له په لګ نمبر یو چاته ما خدا دا قانون نوم خلاف نه دی او الله په اراده په هم نه خرابېږي دا شفاعت بل اذن دی قران کریم شفاعت نه ذکر نه بلا اذن ثابت کړي دی بل اذن من يشفع شفاعتا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من يشفع من ذا الذي يشفع عنده الا في اجازه دا الله په دربار کې په اجازت او په قانون سفارش جائز دی او بغیر د اجازت او بغیر د قانون نه چې کمندنو سفارش جائز نو سفارش جائز نو دا چې کمندنو شرک اعتقادی دویم دی شرک عملی شرک عملی شرک فعلی شیخ القرآن رحم الله تعالی الارفان کی داغی تعریف کرده یو هو تعظیم لغیر اللہ تعالی بما هو مختص به تعالی من الافعال و بذل الاموال دا یو قسم دی عملی شرک دا دی چې دا الله یو خاص تعظیم دی او په عقیده د علم او د تصرف نه بغیر د عقیده د علم او د تصرف نه حق تعظیم بل چالو کې لکه استاد دی راغې ډیر وخت پس دی ولیدو او بس مینه دی وو سره او بس درس ور پریوتی وتا استاد په کورسای کې ناستو تلړی رکو دی وتا او کړه کوپی او ځنګنان دی ولا خپل کړو تا تو سکوئی شدت تعلیم الغیب و متصرف وائی بیدنا یاروی مینہ میں ہوئی سر بس رٹیت سمتا دا شرک عملی دے عقیدہ و سرشاتہ دے علم و دا تصرف ہو نیشتے خدا شکل دے شرک تے ذکر دا سجدہ چا پورے خاص وار اللہ پورے فدی عقیدہ چتی علم الغیب گانی و تصرف امانی دا بیا خو شرک اعتقادی دے بیا پی سڑے کافر کی گی نو دا شرک عملی او قسم دا شو دویم قسم ذکر کئی وَأَنْ يَقْتَرِعَ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهِ وَتَحْلِيلُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ وَأَنْ يَقْتَرِعَ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَتَحْلِيلُ مَا أَحَرَّمَ اللَّهِ نو ده شرک عملی غرد قسمونه دوشه یو نزور العباد بایی تکسار دیجیه نیازات العباد نزور العباد نظر نظر زالتا مثلا جزوی اولی که جتا بلا زامنیه خو کتاب کې ته یو غوري او په قران کې یو غوري ا بیا هم غلط لیکي بیا هم دی غلط لیکي اګه دا نظر ته چې قران مجید کې راغله او ما نظرتم من نظر ا بیا به زني سواد سره زوي سره لیکي غلط نه لیکي نزور العباد دویم قسم تحریمات العباد ذین قسم تحریمات نزور العباد دی توئی شیو بخیالی او وهمی فائدہ باندی زن کارونا زن مالونا زن خبری زن رمبونا زن رسمونا فزان ضروری کول فیو وهمی او خیالی فائدہ باندی یو یقینی فائدہ بھی زنی سزنو کی لگا و بس خل شو یو خیالی او وهمی فائدہ را چه توائی چه زد کال پا اول رز دی پیر بابا دربار للار شما نبیان طول کال ختمی لیدی او زد دا قیده نرا چه پیر بابا زم عالم الغیب دی و پیر بابا متصرف دا قیده دی او زد اطلل و دا سفر دی پزان سکو ضروری کو بدی باندې ته سما بیا را روان کال دارنګ چې په فصل کې اولنې اوګه زه د پیر بابا او باسم په دې عقیده نه چې ګینی پیر بابا عالم الغیب دی که په دې عقیده شو بیا عبادت شو بیا بشیر په عبادت عبادت مالک را دن نه النظر عبادت والعبادت وغیر اللہ کفر اجدال دا نظر العباد عملی لی عملی تا غوق دا چه توائی چه زد پیر بابا پنم بانگا اوگے او باسما او د پیر بابا ملنگ لیسا کم وار کما نو بیا زما چه کمدنو پا دی درمن کی خیر او بیا چه کمدنو پا غنمو کی گونائی نکی گی سپگائی پکی نکی گی بیا پا فصل کے موشاکان نکی گی منگکان پکی بیا وزداد عقیده ندا چه گیرینو پیر بابا علم الغیب دی یا متصرف خدا دی پزان ضروری کڑی دا پزان دی ضروری کڑی دا دا سی چه وڑو که پیدا شی او چه سن پیدا شی او پا اس پانده سور کی او د کلی زیارت لی ور اصای او اغینو ولی او چکر ور کی نو بس بیا چه کمدنو دی معشومو دی بیا مری نا او بیا خیلی اوس دا دی عقیده ندا چه دا زیارت چه کمدنو اوری یا دا زیارت زما خبره زما دا حاجت اصا دی خبردار دی او اس دی زی که تلو که خیر گرنی دا نزور العباد دا پزان تکری دی چه دا خدا کل ودیگی او رنبه دغه ولا کټکی جوړه او هغه خزه ولا کټکی کنه چې کوم خځو رمبي دی شوی دا ډیر خې بیا دې چې کومونو رمبي زوي کی نو بل خزه به نه کټکی په دا ضروری کې بزان باندې چې دا به هغه خزه کټکی چې دا غې دې کومونو بزان ادا غې رمبي سره شوی دی ور سره به رمبي په کمره کې قران دی په ډوله کې به سره سګ دی قران دی کدا کی لولو بیا چې کمدنو زدی جوان با ده خیره رنبای چه دا پخی نو پراتی بسته پخی که پراتی و غڑ پخی نکی نو بیا با چه کمدنو لکره ده جوان سپوری غڑ بنی رنبای شورو چه که نو ده پراتو نبا که رنبای چه کمدنو دوڑای والا که نو دینی نور با والا که کبل چاوالا اکران دا بخنی نبسی بریده دا طول رسمونه دی دا پزان ضروری کول ده وهمی فایده ده پاره دور غټ قاعده ده ته ویل شو چې سوای ملک دې ته وې نذور دا د شرک پیلي یو قسم ده دا لکه د استاد د استاد څخه کمندنو رکو استاد ته سجدا دې په ځان سکی ضروری کی دا نه مانی چې دا استاد زما څه دی عالم الغیب دې متصرف ته خدا په ځان چې دا او کې بیا د شریف پیلي لم کیسی یا برکتی او وای چی د زیارت د سر غټ اوساته کنه د دې شوري ذهن کې دا ګي مولانا ستلی و په خپل په بیان کې ویلو د تور دې د شی میا ګلی د شیخ جی بابا غټ وای ما ستلی و زما د خوند په کې او کنه دا چې اوسلته کنه دا وی بیا وی سي دې په ځان تکړه دیتا نزورو تاسو نزورو لیبا صرف دا غطوائی چیز خیر آوالا و چیلی راوالا و بابالا وڑا نزورو لیبا داری پزان ضروری کول دا وهمی فائده دا پارا فونسو دا اللہ سی کم ضروری شیوی سیزو نئی اللہ پا مونگ بانے موز ضروری کرده دے زکاة ضروری کرده دے پا دیکی یقینی زمونگ روحانی سی دی دیتا نزورو لاوی دا توحید دے دا سچے دے دا نزور اللہ دی دا شرک فعلی دویم قسم اگر تحریمات العباد سوشی تحریمات تحریمات العباد دیتا بھی لکی گی چه دا وهمی او خیالی نقصان نا دا زان دا بچ کولو دا پارا فا عقیده دا سپیرتوب چو چات زن حلال سیزونا پزان بند کریش پزان بند کریش دا دو سیزونا ماویلو میر سیب دی اللہ غریق رحمت کی او کابلگرام شیخ سیب دی اللہ غریق رحمت کی دا دا مشران په دې خبرو باندې خدای ته ویلي په دې سجونو باندې دا د غیر درس خلاصه ده دا بم تاسو په کتاب کې نه ملایږي په داسې طرز باندې صفا خبره ده ځکه چې په دې باندې پویدل ډیر ګران کار دی دې شرک عملی باندې دا شرک عملی ګناه کبیره دی ګناه څه دی کبیره په دې سره قاتل کیږي نه خو لکه دا ګناه څه دی دا شرک عملی دین کې سم تحریمات او عبادت تحریمات کابل ګرام شیخ ابراهیم الله په دې کې پی ایچ ڈی کړی و پی ایچ ڈی چې و شورو شنو دوګې دې درې کې دې ولې بیاو په دې باندې بیا شاپور شیخ صد الله غریق رحمت کی موږ دواړه یو ځای ته بیان لتیلو نو وای دې شورو شو وې څو څه دا څه ګورم چې ما دې د کوم ځای نه دا خبرې کوي دا ټول رسونه یو لکه دې یوې قاعدې د لاندې کړه بلې نو بلې نو چې کابل ګرام شو څو راي مولا وی چې بیان ختم شو دې اوس کاغذ نیولې او پېلې نیولې چې الله دې خوشاله کړه دا خبرې کوم مال نه راځي دا مال ولي کبه دې باندې دا پولیسو کوجی په سره دما ته وې چې زابانه په دې یمونه چې کله کې دا ځا خزو سره کېنه ما یادوا ته تر صوفی توپ کې جمعات کې ناشې دا چې ته بډایګانو سره کېنه دا به ته یاد کی دما ته وې چې تا کم ځای یاد کړی دما چې دما د بډایګانو نه یاد کړی ته بډایګانو سره خپل کېنه کنه ته بډایګانو سره نه کېږي سبا یاد کی او کدا تاسو به پوه شوي او بیا کلو کې د نیاګانو سره کېناسته ځکه چې تاسو مې د دومره مشران دی نیدي اغی ته دومره پته نشته خو چې نیاګانو سره کېناسته نو بیا به گزاره وشي ته لګ لګ زړو کتابونه به تاسو وو سنډې راو سنډې اغی سره به ملاویږي لګا انبار بابا دې الله غریق رحمت کی ماغا په دې شی زور باندې ډیر چې په پویدو نو مونږ ان جمل لتلی و انبار ته نو سټیج سیکریټری زو ما وې تاسو کې هغه لور څوک ته هغه څنګه کوي نو ما بابا زایم یو بچی مالا با بیان را که خود مسکوتان نرستو او یاوی دستا هر در بانگ سارا مای بابا پا دغا تیم با تسنگ بیان که مای مازده خود غرونو خلق تیم مازیگر را غلی دیز منگا جومن کی ترتیب داده چه مازیگر با تاسو لبیان درکو تیم داره مازیگر در مزد رو که تر ماخام پوری با تاسو بیان دی نما تیوی وینا نا دغا تیم زا بیان نکو ما مورده دا خلق خود ما خان زی دا خود غرونو خلق دا بیان نئی خالبان رو بمستان خل بیانو نکی دینا این زمان چه تا سرکار دی نو اگه یا ماسکوتن میخی او یا سهر این زمان دا دی خلق و سرکار دیش دا تاسو دا چه مخامخ نسی دا طول سم نی این زمان دا زرو ترنگر و سرکار دی این دا زره بایگانی نی دا دا شیرک بوجای دی دا شیرک بوجای وی زده ای سانده ما لگی وی ده یا ما سوتن وی خیدن و سو سارا ناستی او یا چه کمدنو ای سهر وقتی وی خیشی وی دقت شانده ناستی چو تیم گی وی زده وی یا سهر ده بانگ سر ویان کم یا ویان وی تاسو ما تا یو تن بکنه وی زده اغیی تاورو ما و ده اغیی تر ملاوی گی لکه ده مواد ده اغیی تر فکی گی تحریمات العباد مطلب داره چه فا عقیده ده سپیرتو د وهمی ضرر وهمی نقصان نه د ځان بچ کولو لپاره عقیده د سپیروتوب عقیده د سپیروتوب ځنې حلال سیزونه په ځان بندول یو وی د پرهیز د وجه نه سړی په ځان څه کی پرهیز کې بلی سړی خوښ نه ځي په ځان څه کی بند کی قیدی دې ټینډې ولې چې کمونو په قید کې غړ شلو لیدې چې بهر ټینډي وي نو دغه د لړک کوم چې زمو ملګرو په کور به پابندي لگاولې کچا دال پوخ کو بستر به ولاړو نو خبره ده چې دا اوس لگاغلې لپو خړلې ماګه څه پزان حرامه نه ولا کبست نو کوټه ولا پورا کړې ده لگا چې ځوان کې څو دال خوري هغه خلاص کړې سړی خوخ نه یو شه اوس باټینګن د سړی سره نه خوخ نه ده دا مطلب خو نه دی چې دا ما په ځان څه حرام کو خو خوښ نه دی دی کسو مسئلہ نشتا و درم کسم نے چھ دے داوئی چھ زج کم دنو دا چرک پتونو خرم کنا نو ما سر سچل کی گی قدرتی تو سچل لاتر کی گی نو دا چرک پتون پزان بن کی وئی گی کنا یا چھ کم دنو وئی چھ زمایا و ٹوپای دا کنا خوچی زی وا چوما دا ٹوپای زب اثر کم قدرتی خبر دا نو ما تا سپی خیگی نو دا میرمن چا پی وزا بیارا پس آرو ما وزانا گا ٹوپای سکی سپیرائی گی یاوی آگر از میانیو جوڑا غستی و ناسواری رنگی او پتا نلگی چی سچ اللہ سر اوسو دا ناسواری کمیس میرمنی کنا چی سچ اللہ سر اوسو فز دا دین وی فزان دا لازمی کردی دا چی زبا بیا دا ناسواری جوڑا نو فزان سکی بند کی وادوم کونو قدرتی نیتای دا نهیر سکرا راکرا آنو آغا چی کمدنو زمنګ او سکور سم ناراضي دا مې ځان سره عزم کړل دی چې بیا د پاره بده نه پرس شاله واده نه هر سپیرای کی دا بند کی بزان باندې کدا اخترونو په مینس کې موادو کو یا پاسن حسین کې موادو کو رضا به غوخه په چړوکه ای بار حال دا ډیر سيزونه نه خدا سيزونه بزان سکی دیتا تحریمات العباد ہوئی یعنی دا بندگان و پابندائی زان دا طرف نا پا زان بانے لگا ولی شوی سشے پابندائی باقی دا چوت چات او دا سپیرتو چوت چات تا اندوان ہوئی او باقی دا تطیر و سپیرتو باندے دا چیو دا کارونا دا ضروری کول حضور العباد او دا جا کمدنو بندول دا دا با کول اکثر ما مخیوی دا درگا منجاورانو او یا دا درگا دا دینشین پیرانو اغی با کول نو قرآن کریم پا داس زائینو که وی چه تاسو چه کمدنو دا داس خلقو منی اتخذو احبارهم و رهبانو مربابا می دا ممنی او دیتا قرآن کریم پا داس صورتونو که د الله رب العزت قانون لډیر زور ورکړي چې تاسو د بندګانو تحلیل او تحریم منئ او د الله تحلیل او تحریم نه دا څه کوي پاغي کې دې لډیر زور ورکړي چې د الله غو منئ د الله غو منئ د مخلوق هغه او دا ځین دې کول پدې چې برکت د غیر نه غنو دا خیر د چا نه غنو چې لکه پیر بابا له کم دنو زو لړشمه پیادا بیا زماسی کال می ختیریږي د دې کلونه برکت ومن غنه وایي کنه چې د پیر بابا په نوم اوګه ورکم نو فصل کې می سره شي زیادت او برکت شي راشي د شر نه سوسن بچن نو دا د برکت د وجنو د دې وجنا د دې مبدا چې وا نو شرک فی البرکات د شرک فعلی مبدا چې وا د شرک فعل برکاتو نو قران کریم برکت الله ل ثابتې چې تبارک الذی نزل الفرقان خیرونا برکتونا ورکون کې صرف څوک ته صرف او صرف الله دې او رد شرک فعل برکت دا ډیر کې د لوی ځواني ولسمې په ځان ضروری کړي وا د دې لپاره نو یو ولسمې رات کوي بیا داو شرک فی البرکات دام قرآن کریم رد کئی تحریمات العباد پا مقابلہ کے تحریمات اللہ دی اغا توحید دی اسو شده نزور اللہ او تحریمات اللہ دا سو شده توحید دی او نزور العباد او تحریمات العباد دا سو شده شرک دی قرآن کریم تحریمات العباد تحریمات العباد دا چه قرآن کریم بیانه ای دو طریقه داوی چه یا لفظ دو کلو روڑی اکا یا ایوها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا دی که بتوائی چه رد با تحریمات العباد دا تر ځانه نه چې مونږ ته وایي چې خړی دا تر د خوراک اجازه نه نه دا رد په تحریماتو دیمه طریقې می لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم دیمه طریقې احل او احلت راوړي دریمه طریقې وی چې قران کریم د حرمانه استثناء وکي د حرمانه استثناء وکي هغه ځای کې رد په تحریمات العباد وی نزور العباد باندې شرط کوي نیو لفظ ما اوحل روڑی وما اوحل به لغیر اللہ دویم لفظ نصب او دانصاب روڑی وما ذبح علی النصب والانصاب دریم لفظ رجس روڑی فاجتنب الرجس من الاوثان فدی طریقہ قرآن کریم رد د شرک عملی کی د شرک عملی رد کی د شرک عملی حکم دا دی چې عقیده د علم او د تصرف و سرټل نوی عقیده د علم او د تصرف و سره یو ځای نوی نو دا بیا گناہ کبیرہ دے گناہ کبیرہ دے دا دے شرک بیانو عقیدوں دے شرک نا پاکول غواڑی او عملوں دے شرک نا پاکول غواڑی دا دوار دے شرک نا پاک شی دو سڑے موحید شی مسلمان شی عقیده مسلمان شي او عمل شي صوفیه کرام چې ده هغه یو ذکر کوي شرک جلی دا چې موږ کوم شرک اعتقادي ذکر کو نو دا د شرک جلی شرک څه جلی دا د ایمان د دینه بایکاټ د ایمان د پاره ضروری دی دویم د شرک خفی هغه شرک خفی ریات وي دا شرک جلی چې مونږ کوم اعتقادي او عملی دواړه ذکر کو دا جلی شرک ته د دینه بایکاټ ضروری دی دویم شرک خفی دے شرک خفی ریات ہوئی اغیی لکا منگ توحید کے لئے ارادہ ذکر کرو نزل تا شرک خفی آغا ریا نبائی کار کہ صرف دا اللہ دا پارا با عمال کہے درین دے شرک دا غیب نیز تعلق دا غیر اللہ چھ زلد دا غیر پوری تڑلوی تعلق دا غیر اللہ دا صوفیاو پنیز دام شرک تے سورة یوسف کی یوصل وم آیات کی وئی وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون دیر خلق چې الله مانی سره د مانلو نه اندوان دي سره د ایمان و اندوان دي وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون 106 نمبر آیات یو سل شپږم او نمانی زیاد دینا اللہ مگر سرد دینا دی مشرکان دی تو ایمان او شرخو نجمع کی گی چی ایمان سن بیا مشرک سنگا شو دلتا یو دادی چی دی ایمان نمراد لغوی ہو نمانی زیاد دینا اللہ مگر سرد آغینا شرک کی اللہ منی او شرکی جلی کی دی عبادت او دی حکومت شرک دی غیر اللہ کی صوفیاوی فما یؤمنهم اکثرهم باللہ ایماندار شرک کی ریا کی نو مومنی ہو سکی نو ریام شرک تے لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لیو من ساما لیورائی فقط اشرکا چاچ روجہ ریا لونی ولانو شرکیوں کو نبی علیہ السلام فرمائی لیو کہ اللہ ہوئی انا اغنا انا غنیون انا شرکا زه غنیم د شرکاونه زما سره به بل څوک پیراده کې نه شریکای نو شرک خفی دا د زړه نه لری کا درم صوفیا دا یا کوئی وی ایماندارو می او تعلق هم د غیر سره ساتي نو د دو زړه په غیر پورې انخته وي نو نه په عبادت کې خوان وي او نه په کتاب کې خوان وي او نه په درس کې خوان وي نو که په جایز ځای پورې ومنخته ده نو لکه عبادت کې وتاغه جوړيږي هغه اقبال یو ځای کې وایي ډېر سجده کوي تجھے کافر نه کر دے اقبال کی تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال کی تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے تعلق زڑ چلے دا زڑ پا مخلوق پورے من خلاوا مخی منگویلو انہماک پا تعلقاتو کے موزر دے نو دا بلے خراب کی وجلبنی وبنی انابود الاسنام دغد مفسرین ویلی دی چه ابراہیم علیہ السلام دا تعلق دا غیر اللہ یا دی دام یو سنم دی دام یو بود تی یو بود تی یو سنم دی داغین و بائیکارٹ کے لرکای و انتا عبد اللہ کا انکا تراہو دا دیر وقت واری او دیر محنت واری او صحبت دا نیکان واری شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی لی چھ لا الہ الا اللہ دا دری وارا مانی لی اول با لا الہ الا اللہ وائی چھ شرکی جلی لرے گی دوم ربے وائی چھ ستا پا عقیدہ و پا عمل کے خکار شرک پاتے دوم ربے وائی چھ اس قسم بت پاتے اس قسم بت پاتے نشی یہ مالو دولت دنیا رشتہ و پیوند بوتان و مغما لا اله الا الله یہ مال و دولت دنیا رشتہ او پیوند بوتان و مغما لا اله الا الله دا وجه کمنو دور بدا کلمہ وای چې ټول بوتان لري شي بس کده غوخي بوتي کده ګټي بوتي دا ختم شي شرکی جلی او اول چې شرکی جلی کې اعتقادی دے کاملی چدا سشی دویم بیا ودا لا الہ الا اللہ بانے دمرا محنت کہے چستا عبادت صرف اللہ لشی دنیاوی اغراض حب جا حب مال دا سارا ذہن بالکل ووزی اخلاص پکرا شی دا کلمہ با دمرا وائے دا د شرکی خفی دا رد دا پاراون دا لکا شرکی جلی رد کول لی دا شرکی خفیم رد کول لی شرک خفی مرد کول لی دومره بدا کلمه وای د توحید لا اله الا الله عبادت صرف چاله شي الله لشي درن بیا ومن دا کلمه پریک دینا وای به دومره به وای چې تعلق د غیر الله ختم شي شغل د غیر الله ختم شي چې ستا په عبادت کې اړو بل چا تصور نه راځي بل لا تاړو مخه ته څوک دیوال کیږي نه دبل چا سوچ د توم ناراضي تعلقات د غیر الله د سره نه او باص الله الا الا الله دومره دا کلمه وایا چې غیر د استاد له ترانی شي او دا غیرونه د ازله پاک شي چاہیے کہ خانہ دل میں کچھ جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی چی بس بیا یو سی ہو یو اللہ ہی انتا بود اللہ اکان نکا تراہو دا مرتبہ دے احسان موسیٰ علیہ السلام تا چی اللہ ہوئی چه لا اله الا الله وایا موسی علیہ السلام چی وی چه زخو لا اله الا الله وام زماس خو ضرورت نشتا دیتا زکا شرکی جلی پا ماکی نشتا شرکی خفی پا ماکی نشتا ری نو اللہ و تعالی ورطا وی چه کدا یو طرف تا شی یو دا زمک اسمان بل طرف تا شی و دا وفی تا شی درانا شی داغی دا مطلبو چه دا خیر دی پس رکی بلکل نیوی تر دورا پوری وایا دی بطن سالس تا دی درم خبری تا دی موسیٰ علیہ السلام فکر نو اللہ ورطا داو خودل چه دی کلمی دی توحید دا مانا ام دا دا شاوری اللہ سے بھوجت اللہ کی وی لیزن نو چه دا بطن سالس بطون سلاسا اغو ایدادی دا دری وارد پار ولاید دی وجنا صوفی اے کرام چه اذکار ورکی نو کلمت و یبڑی رضیات ورکی حضرت تانوی سے بوئی چه کم چه کم ننو دا سی مشغول و مدرس مولاوی نو خیر دے غد لزدول التسبیح دا لا الہ الا اللہ وی لزدول التسبیح منا ایک ہزار زلح بار سوزن دا دی وی چه مشغول ای مصروف ای چه تد مدرسی تدریس کئی نی دور زلح دی وی دا دی کلمی تاثیر دے دا و پا دی نیتونو باننے وائی چه دا عمل بالکل شرک جلینا بایکار د شرک خفی نه څه شي بایکار او د تعلق د غیر الله نه بایکار په دې ودا کلمه وای دا د کلمې تاثیر دی او چې څومره وای پوېږي دې څومره دا تاثیر په زړه کې کوي څومره دا په زړه کې تاثیر کوي رضی اشراکو نه ک شرک جلی دی ک خفی دی او ک تعلق له غیر الله دی د دې وجنه صوفیا تعلق د غیر الله ته شرک وي هغه یو ته شرک وي هغه شرک نه دی چې سړی په کافر کیږي لکه خدام یو قسم څه دی شرک عبادت له خوان خراب کړ هر څه خراب کړل ودا مهنت ته د تو موحد د خیره سره د تو شرک جلینه دی بایکاټ کړی دی د ریا نه دی بایکاټ د پاره زو تا وا ریا نه دی بایکاټ کړی دی د تعلق د غیر الله نه د بایکاټ د پاره دا کلمه زوتاوا دا ټول اشراک دي او دینه چې کمندونو بایکاټ وکا دا د شرک اقسام بیان د شرک د شرک قباحت قران ډیر ذکر کړل وي قباحت د شرک قران کریم ډیر ویل وي یو دا دی چ سره د شرک نه سوکلاړو نو هغه الله نه معاف کړي سره د شرک نه سوک د دنیا نه لاړ هغه معافي نشته سورې نساء کې دوه ځای ذکر کړي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما آیت نمبر 48 ختم اللہ نے معاف کئی دویم قباحت دارے چې مشرک مفتری علی الله دی، څوک چې شرک کین دی په الله باندې دروغ تړي. اوم دایات و ما یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. دریم شرک ذلال بعید دی، لری گمراهی ده. سورہ نساء 116 کی وئی فما یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. درم داوی چې مشرک باندې جنت حرام دی، سورہ مائدہ 2 آیم انه من یشرک باللہ فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جنت پہ حرام دی. سلورم انزما مشرک بی عزت دی، بی عزت د اسمان نار ارتاو شوی دی. سورۃ حج آیت نمبر 31 انه من یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتقطفه الطیر او تاوی به الريح فی مکان سیق. د اسمان دی عزت نار ارتاو دی بی عزت دی. شپاگم ادا دا چی شرک سبب د بزدلائی دی. سورہ آل عمران آیت نمبر 151 یوصل یو پندوستن سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. دو مشرک اعمال برباد دی. سورہ ابراہیم اتلسم کی ہوئی کرما دل شدت بیر ریح. سورہ زمر 15 پیتم کی ہوئی لقد اوحیا الیکا و الیلذین من قبلکا لئن اشرکت لیحبطن عملکا لئن اشرکت لیحبطن عملک. کشر دیو کو نو عمل دی دوڑا. سورہ انعام کی وئی عطا کی آئیم کی لو اشرکو لہبطانهم ما کانو یعملون. قیصہ دار جوڑ کدا اللہ سرا ما عملون دوڑا برباد. نو شرک انتہائی قبیح تے. قرآن کریم دی وجنا د شرک رد کئی اور توحید بیان کئی چې خلق مکمل دا اللہ شی او تعلق دا اللہ سر را شی. دا مقصد اولو توحید تعرف دا الہ چه دا دزدشن و اللہ باو پیجانے. دا ولنے فریضہ و پی انسان معرفت الہی اللہ پیجندل. نو پدا سی طریقہ اللہ پی جندل پکارو چی اللہ او پی جندل شی او دا اغا حق ادا کڑی شی او چی کم دا اللہ مقابلی دا غین بائیکاٹو کڑی شی. دوین مقصد او دوین مسئلہ چی قرآن کریم بیانی نو اغا دے صداقت القرآن. تو قرآن کریم صداقت و رشتینواله. تو قرآن کریم صداقت و رشتینواله یعنی دا توحید چه معنی نو دا دی حوالا او دا دی دلیل ماغا وحی دا ماغا وحی منل. هر دور کې الله تعالی د توحید د پاره د توحید دلیل او د توحید د تقاضو د پوره کولو د پاره الله رب العزت وحی را لګلی و. هغه وحی چې دا زمونږ ته چې راغلی ده نو د هغې نوم قرآن کریم دی. قرآن کریم دی نو صداقت القرآن. قرآن کریم د قرآن کریم صداقت او رښتینواله بیانې. نو قرآن کریم دا یو مسله ذکر کوي الایمان بالقرآن الایمان بالوحی چې په وحی باندې ایمان راوړل شي وحی ومنل شي او داغی چه کم حقوق تی اغادا کریشی نو ایمان بالقرآن صداقت القرآن صداقت الكتاب داده المقصد الثانی. دویو مسئلہ دا ذکر گئی دو قرآن کریم صداقت و مختلف و طریقو بانے ذکر گئی. و مختلف و طریقو ذکر گئی. اول طریقہ اغدا دا چه قرآن کریم منزل من اللہ دے انزال تنزیل وحی دا الفاظ راوړي چې دا د نبی علیہ السلام خپل جوړ شوی نه دی دا د الله رب العزت د طرف نه راغلی دی. دا آیاتونه ډیر دی قرآن کې چې دا سه آیات راشي نو ته به وایې چې د آیات کې صداقت القرآن دی. اکاینا انزلنا الیک الکتاب بالحق تو صداقت القرآن. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ صداقت القرآن. صداقت القرآن لَقَدْ اُوحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ صداقت القرآن. نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ عالمین. دا سی آیاتون چه رازی نایی کی و صداقتون دویمه طریقه دا چه با قرآن کریم بانی سوک اعتراض کئی داغی جواب کلوات سحر وی کلوات شعر وی قرآن داغی جواب کئی. و چې کله د شعر رد کوي لکه وما علمنا الشعر وما ينبغي له ته به وایي چې دې د صداقت وما هو بقول شاعر ته به وایي چې صداقت و دې اعتراض کوي وما هو بقول كاهن والشعراء يتبعهم الغاوون. دا ځایونه چې چه ده قرآن مجید بانه یو اعتراضی او داغی سکی قال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه وعانه علی قوم آخرون. فتب وایت صداقت القرآن ده خو طریقه صدا جواب ده شبهی ده شبهات صدی ده شبهات و جواب. درم طریقه ده دریو طریقہ چدی دعوت د تدبر ور گئی چې تدبر پکیو کی نو په خپل به یقین راشي چې دار اشاره طرفه ده. اب الا یتدبرون القران سوره نساء دعاتی آیه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. نن ملحدین و قرآن اعتراض کی چی دادا اللہ را طرف نہ دے داغی بہترین علاج دادے چی دے دے قرآن کی تدبرو کی دا اعتراض دے سکا کی چی دے قرآن پوئی گی نا بلکہ دے قرآن تلاوت والا نور دیو خلق الانسان من غلق ہوئی پا الفاظو انہوں پوئی گی و پا قرآن اعتراض کی دو کوئی زامن نو تدبر چی ہو کی نو پا خپل بے یقین خاشی چی دار چار طرف ہے دادا چی کتاب دے چی سم رہے تو پا سپاس روائے نو دم رو دل ایمان زیادتی پا دی خبر چی دار چار دے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا او چه زنه ده صفائی او چه وائد آیات او ردا او سوچ پا که کائے دا با دی یقین راضی چه دار چار طرف ہے الورم طریقہ دا چه ویدہ مصدق من اللہ مصدق دا کتب الہیو دے مصدق دو کتب الہیو مصدق اللہ ما بین یدائی تیرو کتاب ان موافق رہ داغی خلاف نوی او تیرو تصدیق اوکو بلا طریقہ دا چو قرآن دا کمالات ذکر گئی لکا اسماء القرآن مویلو قرآن د کمالات ذکر کی قرآن د قرآن کمالات ذکر کی هدن و شفا و رحمت للمؤمنین خجاتكم موعظت من ربكم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین نوصاف حسنہ والا ذکر کی بلا طریقہ دا حفاظت دا اللہ تعالی دا اللہ رب العزت دا طرفنا محفوظ دے او دا کی بدلون نرازی سورہ یونس پیتم آیات کی ہوئی لا تبدیل لکلمات اللہ سورۃ ہجر نہم کی ہوئی سورۃ ہجر نہم آیات کی انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون سورۃ الانعام 34 کی ہوئی سلور درشم کی ولا مبدل لکلمات اللہ دا اللہ پہ سلول بدل ان کے نشتا خدا بدلی کی نہ کہانی کرتی بلا طریقہ دا صداقت القرآن وی دا قرآن حقوق ذکر کول حقوق دا قرآن ذکر کول چی ایمان پی راوڑا آمینو بما نزلنا مصدقا لما معاکم وجوب الایمان دویم حق ذکر کی حل اتباع و تمسو و تسمو فستمسک اتبعو ما انزل الیک اتبعو ما انزل الیکم من ربکم بل حق ذکر کی ایجاب و تبلیغ شدیر سول واجب دی بلغ ما انزل الیک اتل ما اوحیا وان اتلو القرآن وذکر بالقرآن ورتل القرآن ترتیلا شدیر سول واجب دی بل حق ذکر کی وجوب التحکیم بھی چه بده فیصله کول واجب دی فیصله کول پی واجب دی لتاكم بين الناس فاحكم بينهم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون چاچ قرآن کے بلا طریقہ ہے دار ترغیب الى القرآن می چاچ قرآن کریم راغست دے عامل بکڑ دے نداغی اوساط ذکر کی او داغی اجرنا یعنی تاثیر دو قرآن دو قرآن پا تاثیر دو قرآن صداقت ہوئی دا رشتینه کتاب زکا ده چه ده پا زلونو کسا کڑه ده تاثیر کڑه ده ده قرآن کریم تاثیر ذکر کی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتم ایمانا چه چاہتے نا اراز کڑه ده قداغی حالات بیان کی شو گورا تبا شکو نشو فوائد نزول ذکر کی چه ده اللہ صلح نازل کرده آیاتون منگ راڑاولی فوائد نزول ذکر کی دارنگ صداقت دو قرآن ذکر کئی فشهادت اللہ والملائکہ چه اللہ پی شہادت کئی او فرشنی پی شہادت کئی سورہ نیسا یو سن شپکش پیتم کی ہوئی لیکن اللہ یشہدو بما انزل الیکا انزلہو بعلمی والملائکتو یشہدون وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ شہیدا شهادت دا اللہ بھی ذکر کی بلے و طریقہ صداقت القرآن اعجاز دا قرآن کریم ذکر کی چه قرآن کریم معجز دے دا دی مقابلہ سکنی شکاولے اعجاز دا قرآن کریم ذکر کی په دې دنیا کې یو انساني مصنوعات دي یو خدایي مصنوعات دي یو انساني مصنوعات دي چې انسانانه جوړوي هغه کارخانو کې ملاويږي او دا غي نه قلم خلق کوي جاپانیان یو شی جوړ کی چینیان او داغي پنځه قسمه نقل راغستي او پاکستانیان او شل قسمه داغي نقل راغستي چې کوم خدایي مصنوعات دي هغه په کارخانو کې نه ملاوي د انوار کارخانه دې څوک خوې د سپوږمۍ کارخانه دې څوک خوې د ستورو کارخانه دې څوک خوې د باران کارخانه دې خوې او چلړې وی را دون چې وته وي انو دې په لاهور کې ډېر تمشي و ده نه لړونه هلته لګ ډېرې د دلته نه په لاهور کې مصنوعي بارانو قطبا ځلې وی چې کدا چې په بدی باندې ختم شي پاغی بانی اتیا کروڑ روپیو لگو لے او دور پی نوری لگو خوکدالوڑ پی ختمی گی خو ختمی پی نکڑے یو خدایی باران چی یو گوشی نو لڑا ختم دی سر دی زان دا اللہ دا باران کارخانه دی سر دا یو خدایی مصنوعات کی او یو انسانی دی قرآن کریم چی کمدنو دا خدایی منزل لے دا اللہ نازل کڑے دے دا اللہ کلام دے دا پہ انسانی کارخانوں کے نمیلے بھی جدید مقابلین خلق عاجز دی لکه څنګه چې د الله د خلقت په شان سو خلقت نشي کولای دغه شان د الله د کلام په شان سو کلام نشي جوړولای. بیا د قران کریم د اعجاز اعجاز د قران کریم اب مختلفو طریقو باندې دی. یو اعجاز لغوی اعجاز چې د قران کریم د عربی د مفرداتو ترکیب په داسې انداز شوی دی چې د دې نه خلق عاجز دي خلق داسې ترکیب نشي جوړولای. مولانا منظور نعمانی رحمه الله تعالی وی چی اوزای که ناباس چیر سو چی لکه قرآن مجید لغوی معجز دین سنگ دی ولی دا عربی سوک نشی جوڑا ولی افدی بانی باسو نو ایمان عالمان و توجو بل طرف توارا ولا بل طرف تمی ولا توجو وارا ولا یو ارته می وی ملکتات پس می وی یاره چې عربای او خبره ده ایمان ته یې چې لکه دوزخ پلن دی دا په خپل خپل ژبه کې وای ار یو په عربای کې خپل خپل عربای کې وای چې دوزخ څه دی وسیع دی پلن دی دا په خپل خپل ژبه کې ار یو ته وای پیچا یو عبارت وی چا بل وی عالمانو فاربای پویدل بیمار تایی چه سیده تاسو خپل خپل عبارتو نووی اس ما تا غوک کیری بیماروی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید ای بس اغیوی چه من اومان اللہ بیماروی چه قرآن پلنوال داسی خی داسی خطاب تو پور تا کولشی اور تا داسې خطاب حال امتلأتی او بیا ور له اور داسې جواب ورکی چې حال من مزید داسې سوال او داسې سوک کولی شي بغیر د چانه چې له اور سره خبرې وکړي. د دې وجنه د امرؤ القیس لور چې کله دا آیات واورید یا ارزب لا ایماک و یا سما و اقلعی هغې وې زما د بابا هغه قصیدې راکوزې کوي بی بس دی پیچ دا یا تی نو زما دا بابا دا قصیدو ایس فائده نشتی اغلا کس اغی کی رنبای قصیده کی رنبای شیر سده قیفا نبک من ذکرا حبیبی و منزلی بسقت اللوا بینت دخول فاہ و ملیم دی کی تو گورا دا قیفا سی غر تصنیع ذکر کرده او پا محبت کی سکزان سر بل سک شری کئی تا سو رکم اقل لی رومبای آلان که دالا که دا تاپو دا دقا خبر آده چه دا تاپو قصیده وی چه مقابله ندا کرده او قفا خطاب کئی نو دا تصمیه رو دی ظاهر که تصمیه شرکت لرازی تبروس تو تاویلات که چه دا تکرار لرا قف قف قف قف قف قف خلق ظاهر خودا چالا تصمیه تکرار دقا لرا شرکت لرا نو دو پا محبت که زن سر بل سوک شریک کری او پا محبت که دو پل محبوب سر سوک شریک کرو نمانی نب که من ذکر آبی نور بکیم دیر خبری دی خدا لکه دا آغی دا تاکو قصیده و آغی وی راکوزی کئی وی دا سی خطاب بل سوک کوله تو ردی دا مفردات چی دی تو دا موجز دی او دا قرآن کریم دا یوازې موږ نه وایو د قران کریم دشمنانو حالن او قالن نامنه لیوا حالن خدا وا چې قران کریم چیلنج ورکو فاتو بسورت من مثله یو سورت څه کوي راوړي دا چې نبی عليه السلام دا چیلنج ورکاو څه دې څه مطلب دی چې ته په میدان کې ودرېږي او پتون لډس کې ورکه چې یو آیات یو حدیث دما ته څوک پیش کی د خپل موقف په خودو ته صحیح ما چیلنج ورکای کنه. نو د دې څه مطلب دی چې یو آیت ته څوک راوړي په دې مساله یا د یو حدیث راوړي نو زه د خپل مسلې نه دستبردارم پړه مې منلې ده صحیح ده کنه. نبی علیہ السلام چې دا چیلنج ورکې دی مطلب دا دی چې فاتو به صورت چې تاسو وايي دا رچاره طرف نه نه دی دا الله نه نه دی. نو کتا سو بده خپل مساله کې رښتینی یو صورت مقابله کې راوړي زبلا شوې نن پاران بکې نن خبره خطا تاسو ګټل ما پایله اسانه مقابله وکړه ظاهر کې اسانه دا وکړه دا ظاهر کې څه و اسانه و چې د یو صورت څخه کړه راوړم بس بیګم باندې نبی عليه السلام ناشو دې کې تورو راغستل تا لخر راوچتول تا او یا قسم ورداري دلتا او یا قسم قیدیان کولتا او خود کولتا خندق کولتا صلح حدیبیه تا فتح مکی تا دی دمرا مقابله ثانیه ته څه ضرورت وو سره دې چې مقابله لسانیه بالکل صدا اسانه ده هغه مقابله لسانیه پری خودلا او مقابله ثانیه یې تکړه تاوا غسلا په زبان حال سره غي دا وویل چې دا واقعي د الله تعالی طرف نه دی موږ د دې مقابله نسی دا حالن نا خبرو چې دومره غټه مقابله هغه ته پتون وای او دا وړه مقابله کولې نشي خو معلومه ده چې هغه دا وایلو زبان حال سره زبان قال سره چې نبی عليه السلام سورته لیکو ان اتینا کل کوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر شغيوكته نهي پويدل دا خطاب څنګه کیږي او چاته کیږي او پس کیږي دې کې انعام سره دې کې پروګرام سره دې کې انجام سره دا دومره مختصر صورت ته دې کې سالم پروګرام وي فصل لربك وانحر بدن او مال داو سره د دلیل نه بدن بدین زمای مال بدین زمای ذکر رب ما او پدی کی دی کمالم دی غروج دی بری کی دی انامم خی انا توینا کل کوثر د مقابل انجامم خی ان شانه کهول ابتر دومره مختصر صورت کی دار شې چغیو کتل ما هاذا قول داوی دی انسان خبری داوی دی انسان دوا سبار دی دارنگی ولید ابن مغیرہ شردی مشعور کم سردارو اغل دی جرگر آستا ایبت زمان سی مشعری چستا پا دی قرآن پا بارکی ہوئی چی دا شیر دی منگو تصوائی کتا ہوئی چی دا سحر دی منگو تصوائی بتا وستا یور رای قائمہ کا نمون با آغا وایو من با آغا وایو آغا ورطا اوی تاریخی جمله د دشمن د قرآن دا تاریخ لیکلی دا تاریخی جمله دا آغا آغا اوی فواللہ ما فیکم رجلن اعلم بالشعر منی لا برجزه ولا بالقصید ولا باشعار الجن قسم دوی پتاسو کی د شعر پر رجز باندې او په قصیده په هر ثوانه زمانہ پوهه سوک نشته بلکې ما د پیریانو شعرونو هم سړي اگر اتم یاد دي والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا قسم نه چې سوي د دې شعر سره مناسبت شعر نه وي و والله بیا وي و والله ان لقوله لا حلاوه وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَلَاوَ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْذِقٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ فِي قَسَمْ پَاللَّم دا کیتا دا دی خبر دا کلام چی دے دی کی او خوبوال دی کی او چلن دے اِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْذِقٌ دا دی ویخ مضبوط دے وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ د دې ونی میوه څنګه میوه داری دي و انه لیعلو ولا یولا علیه دې بغالب کیږي په دبانې سو غالب کېدلې دا دشمن نو قران خبره نو قران کریم لغوی معجز دی چای چې مقابله کړل دا اوس کومو کی کانی پڑی دا و بیا راشي ان شاء الله. دا اعجاز لغوی. دیم اعجاز علمی. اعجاز علمی طور قرآن معجز دے. قرآن مجید کی چه کم علوم پراتی دی کم علم پکے پروت تے علم نمازی علم دا حال او علم دا استقبال دا بل سکو علم تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. را روان وقت کی جسوی دی لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. چه تیر وقت بارکی ویلی دی را روان وقت بارکی ویلی دی حال بارکی ویلی دی دیکس د دې داسو مقابله کوله اعجاز علمی نور معلوم دی دی درې اعجاز تشریعی اعجاز تشریعی طور قران معجز دی یعنی یعنی مولانا توجہ کیجیے ہم آپ کی توجہ کی بھیک مانگتے ہیں. قرآن کریم پد معجز الفاظ کی پد معجز علوم کی چکم معجز قانون راوڑ دے نو دے مقابلہ سالم کالران دانشوران فلاسفر او خیاران کولے چلک سنگ الفاظ معجز معنی معجز پکی چکم تشریعی نظام پروتے اگر تشریعی نظام سشیرے دا سی نظام سو جوڑاولے تشریعی نظام شکم قرآن کریم راوڑے دے که تدبیر المنزل لے که سیاست المدن لے که تحذیب الاخلاق تے که دا مالیات نظام لے معاشیات که دا معاشرت نظام لے دا سی نظام چه قرآن سک پیش کرده ده دا سی نظام سک پیش کرده تشریعی طور قرآن کریم موجود فأتو بسورت مثلی دا طول مطلب کوئی گئی کنا نو قرآن کریم دا قرآن کریم صداقت بیانی بی اعجاز القرآن چا بی اعجاز القرآن چه دا قرآن کریم موجود ده دا قرآن کریم کی دیر آیات سنو کری فاتو بسورت من مثلهم وادو من استطاعتم من دون اللہ فاتو بسورت من مثله فاتو بعشر سور مثله. سورت بنی اسرائیل اتات آئیم کی وئی لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر کده یو بل مددگار شی خونی شی کوله خو قرآن کریم معجز ده او صدیا گذر چکی صدای تیر شوی چا ده ده چلن جواب کرده او چه چا سب خپل خیال سکول نو سم شرمی دلی دی سم شرمی دلی دی دا بیا درس که انشاءاللہ را دی خبر وانه کوئی ده بیا اوږدیږي خبر. دا مقصد ثانی المقصد الثانی صداقت القرآن. دریم مقصد المقصد الثالث صداقت الرسول مسئلہ رسالت. صداقت الرسول مسئلہ رسالت چې چا ته دا وحی کیږي اغا دا اللہ رب العزت دا طرفنا منتخب کرے شوی دا دی شاہی دا دی شاہی قانون دا پارا کمک کے جکل دې توحید د دلیل لپاره یو معلم پکار دی. زکه د شاهان او بجبا شاهان پوئږي د شاهان او په اصطلاحات او شاهان سګيږي پوئږي هدې باندې ارسوک نه پوئږي ارسوک نو هغه له استاد پکار دی معلم چې د وحی پرانا کې د توحید تعلیم خلق الاور کی توحید تعلیم ور کی او د دې وحی مقصد خلق ته بیان کی ذکر دی به هغه مقصد معتبري چې کوم د غړومبي استاد خو دلوي د غړومبي استاد خو دلوي نو دغه مسلې ته تعارف د پیغمبر وی ایمان بالرسول درم عقیده دا اهم عقایدنا دا اللہ رسولان منل قومنگ دا چکم پیغمبر راغل دے آغل طول و انبیاؤ ختمون کے خاتم النبیین دے باغبان سلسلہ دا نبوت سر پر سیدل دا صداقت الرسول دا آغی پیغمبر دا طول و انبیاء و صداقت دا اسلامی عقائد و اهم عقیده دا پیغمبر علیہ السلام و السلام بانی ایمان راوڑل پا انبیاء کرام و ایمان راوڑل خاص کر پا نبی علیہ السلام بانی دا توحید بانی پا تعلیم دا پیغمبر بانی او قرآن بمانی و تعلیم ده پیغمبر بانی و یو ده لا اله الا الله تا مخیلی دو لا اله الا الله شو او ده کلمه بل جزراغه محمد رسول الله محمد رسول الله دا ده کلمه دوی محیصر آلا لا اله الا الله دا ده مقصد زندگی فکر زندگی او محمد رسول اللہ رے طرز زندگی مقصد دا زندگی و دی سوی الالوحیت للہ چه حاکم و معبود اللہ دے طرز و دی سوی دا جوان محمد رسول اللہ نہ مغربی تعظیم نہ مشرقی تعظیم نہ ہندوانہ تہذیب اسلامی تہذیب بلکہ ثابت کمندنو اسلامی تہذیب محمد رسول اللہ دار طرز زندگی قرآن کریم دا درم مسئلہ بیانی دا نبی علیہ السلام دا صداقت مسئلہ ندی مختلف اندازو ندی تو قرآن کریمی بیانی یو طریقہ شدت وحی شویدہ دا قرآن دیر زائے بیان کردے تقریبا قرآن کے شپک دیر زائے دا راغلی دی چھ نبی علیہ السلام تا وحی شویدہ فا اوہا الہ عبدی ما اوہا سورہ نساء یو سل درش پیتم کی ہوئی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح دویمه طریقه دا انباء الغیب چې دل الله د غیب خبر ورکړی دی دام قران کې ډیرو ځایونو کې ذکر دا اطلاع علی الغیب کله د تیر واقعات ته بیان کی کل در آروانو تلکا آیات اللہ نتلو آلیک بالحق انکا لمن المرسلین دو سوا دو پندو سمایات دبقری ذالکا من انباء الغیب نحی الیک ما کنتا لدہم اذ یلقون اقلامہم دا دیر دا قرآن کی درہمہ طریقہ احوال الموجودین د منافقین او یا د زنو مسلمانانو خبر ورکول صفتی حالت کې دی په الحال داسې دی د موجودین او احوال هغه وته بیانول لا تعلمهم نحن نعلمهم سوره توبه یو سل یو نمبر آیات کی ہوئی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَرَفَسِي وَي فَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَرَفَسِي وَدْوَايَ تَرُسُّ وَي فَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ نَ مَوْجُودِينُ حَالَاتُ تَبَيَانِي بَلَدَا چه کونه امیان ده امی ده او سرد ده نداس بیان کی انزم طریقہ شهادت دا اللہ دا آغا پر رسالت بانده اللہ پر رسالت گوائی کرده دا قسم بکرده سورہ رات آیت نمبر 43 سلو اختم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ دارنگی داغو پر رسالت قرآن گواہ کئی تکا سورة یاسین کی وئی وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دا قرآن نا وئی و دا چلنج دا گواده چه تا پیغمبری دا قرآن پا دی گواده چه تا پیغمبری دا قرآن اعجاز پا دی گواده چه دا معجز دی تا تا وحی کی گی کنن بلا طریقه دا نبی علیہ السلام دا صداقت چه دا انبیاؤن اللہ وعدا غصت دا دعا ولی ابراہیم کڑی دا او بشارت دا عیسیٰ دی سورہ آل عمران یو اتی آئیم کے ذکر گئی وَإِذَا قَلْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ بقرہ کی دعا دی ابراہیم دا رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا سورہ سب کے بشارت دا عیسیٰ دی مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ حقوق ذکر کئی دا اللہ را طرف نہ دے حقوق دی ایمان پیراوڑی اتباع ہو کئی توقیر ہو کئی داغر تابدار ہو اجرو نہ ذکر کئی چاہ چنا فرمانی کڑے وا داغی سزاگانی ذکر کئی معلومی گی چا دا اللہ اک پیغمبر دے او دا شبہات و جوابو نہ کئی چو نبی علیہ السلام کم شبہات راضی داغی جوابونا ہمم بوایو چدا پہ پیغم دا صداقت الرسول لے اگو قالو ما لحاظ الرسول یا کلتو آما ویمشی فی الاسواق ویمشی فی الاسواق داغا اخلاق جمیلہ ذکر کئی داغا اخلاق ذکر کئی ماضی حال عرصے ذکر گئی دا دین معلومی کی چدا آپ پیغمبر دیں چی دروغ سوگزان تا پیغمبر ہوئی تا صرف اغطا ہوا ہے وحید دل اگا مازی چکو ہو سوالا چکو چی دے دا پیغمبرہ لائق دیکھنا دے نو چی قادیانے ہوئی چیز پیغمبر ما نو دا قادیانی مازی لگا چکا مفائلی خمسا او دول اسفادا تا چکمدنو اسخ کارشی لگا اگر طولا کڑای دا مفائلو چکمدنو نیما پاتے کڑی دا تا بلازوی تا پوری وطلے دا نو آگا دا پیغمبرائی قابل لے آگا دا پیغمبرائی ندے قابل او بی عمل پا ٹٹائی کے دے اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نمرتا یہ قنجر کبھی نو پټټای کې مړ دی دا د نبی علیہ السلام د صداقت داغی ډډی او طرفونه مختلف ذکر گئی. دا درې او مسالہ وا صداقت الرسول. سلورم مسالہ ایمان بالآخرت. سلورم مسالہ ایمان بالآخرت. دا دا اهم و عقائد و ندا دا عقائد ضروری و نا دا آخرت منل توحید منا و دلیل قرآن بانده و دلیل وحی و تعلیم دا پیغمبر او سرد یقین دا آخرت نا چه دی منلو چه دی منلو پتا داو پا آخرت کی لگی دانه چه دی دا اجر او دی دا بدلی پا دنیا کی تمدار شی چه ما ایمان راولو نمال سمیلو شی ما توحیدو منو ما قرآنو منو ما پیغمبرو منو نسمیلو شی مردی سمو پا دنیا کی نکای آخرت پا چه کمدنو اومانی او دا آخرت یقین با اوسا دی دا دا عقاید ضروری او ندا ضروری و قائد و ندا چه دا دنیا طول نند دی پسی او سبا را روان دی دا طول دنیا نند او قیامت سبا دی ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا تسو چکا سبا لچه کمدنو تیارے ہوکا عبد المطالب دا نبی علیہ السلام نکو اغلا خبر را گی یو ظالم بادشاہ و غمر شو یو ظالم بادشاہ دا مر خبر والا را گی ناغو تووی ویدے پا خپل مرگ مر شو کت کنوی چاواجه لده ناغو تاینا پا خپل مرگ مر شو عبد المطالب سے بتووی فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ يَوْمٌ يُجَازَى فِيهِ الظَّالِمُ زما یقین راغی چې نن ناروس کو بل اورس تاری أَنَّ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ يَوْمٌ يُجَازَى فِيهِ الظَّالِمُ چې نن پسې سبا وی بل اورس تا چې پای کې با الله ظالم لا بدلا ور کوي ظالم لا الله بدلا ور کوي دا ټول دنیا دی کی جس دی دا و ختمی گی دا ایمان بالآخرت دا دا سی مختصر خبرن دا دا دی مطلب دا دی یو چه انسان چه دی نو دی مکلب تی دی عبد دی دوی مدادا دا انسان چې څه کوي د ځنه به د عملونو باره کې تپوس کېږي. درېم دا ټول دنیا چې دا دا چې کوم نظام ته ښکاري دا به روانېږي دا به روانېږي. څلورم په دې پسې به یو بل عالم قائمی گی یو بل دنیا با قائمی گی آغا جه کمدنو دا بدلی و رزا دا پینزم فاقی کسی چا تا کم بدلا ملاو شوا مومنان جنت تلاڑل نای با جنت که همیشه وی او کافران دوزخ تلاڑل و کافران با دوزخ که همیشه وی دا پینزو آڑا خبر منل دا ایمان بالآخرت دا دا سی مختصر صرف ندا چگینی آخرت منل دا پینزو آڑا منل چیزی دا ایمان بالآخرت دا ایمان بالآخرت. قرآن کریم دا مسئلہ ذکر کئی دیر اپ افدو بانے ذکر کئی تو مختلف طریقی دی چه قرآن کریم اثبات ده قیامت کئی زکر اغی قیامت نمانو چا بالکل نمانو او چه چا منو نو آغا ده خپل خوخ مطابق منلو لکه یهودیانو منو نو آغای پا خپل خوخ قیامت منو وی بیلن تمسن النارو الا ایام مادودا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا فخفلق وخمنو او چاد سرن منو من يوحي العظام وهي رميم من يوحي العظام وهي رميم قرآن کریم دو دوارو اصلاح کی قیامت شتا راجبا او قیامت قانون نه قیامت دا نسب نم نه امام یوسف هارون رشید باچا تا لکلیو فائننا دیان یوم الدین انما یجازنا سبی آمالهم لا بی اصابهم وان صابهم فائننا دیان یوم الدین انما یجاز الناس بی آمالهم لا بی انتابهم دا قیامت دا رضی بادشاہ چی دے ناغا با بدلی پا عمل ورکی ونا سبونو بنا ورکی ونا سبونو بنا ورکی قرآن کریم اثبات دا قیامت کی او سرد رد شفاعت قهریانا چل دا سوک دا اللہ دا رضانا بغیر خلاص اول کولے اس بات دا قیامت کی په مختلف طریقو اول طریقہ دا قیاس الاعادت على ابتداء الخلق دوباره پیدائش په ابتدائی قیاس کول انه یبدا الخلق ثم يعيده اول الله پیدا کړي دوباره به هم کوي دویما طریقہ دا چې قیاس کی په پیدایش د اسمانونو د زمکی لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس چې دا دومره مخلوق پیدا کولې شم اسمان او زمکی په پنځپټیا تابعانه شم پیدا کولې دریمه طریقه یې شقیاس کی دزمکه په تازه کولو او چې ازمکه را تازه کوم کذالک تخرجون دا څه وتا سمراو یستل شي تلورمه طریقه یې چې دنیا کې مړی ژوند کولو باندې قیاس کی دنیا کې الله مړی ژوند کی په باغی قیاس کی کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکر لعلکم تعقلون بنظم طریقه یی چې قیاس کی د انسان په اولنی پیدایش یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفه بلا طریقه وی استدلال په قدرت د باری تعالی او د علم چې کم ځای کې د انکار کوونکو انکار د قیامت نه ذکرې نو هغه ځای و مخ کې ورسو وګوري چې قران کریم کې کم ځای د کافر او انکار د قیامت نه ذکرې نو آغا زائبا قدرت او علم دا اللہ ذکر کی گی مخ کے یارستو یادوارا یا یو قدرت ذکر کی علم پی قیاس کی علم ذکر کی قدرت قیاس کی کل دوارا ذکر کی یعنی مطلب داوی چه تاسوائی چه قیامت نشتا نو ول زمان چار نشتا ول زمان قدرت نشتا نو قدرت نشتا ول زمان علم نشتا چگه نیما تا دا پرزه معلومی نی علم نمستا دویم و سرا ذکر کئی حکمت دا قیامت چولی تاسو آئی قیامت نشتا چولی قیامت کے فائدہ نشتا نو قیامت کے فائدہ ہوندا آیاتو نو خودیر دی ویو آیات کو ہوا سورت قاف راوڑا ہوئی پاکستم سپارا سورت قاف آیت نمبر تین گوری اَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ انکار دا قیامت نا ذکر شو کنا اَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ورپسی گورا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ علم ذکر کا کنا نبیاء اور پسی ہوئی افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج ورسر قدرت ام سکو قدرت ام ورسر ذکر کو سورة النحل قرآن آیت نمبر 37 وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتْ بِمَرِ بَنَ رَا پُرْتَكِيَ اللَّهِ جواب وَعَدًا عَلَيْ عَقَّى وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي حکمت راوڑ دچا فرپسی ہوئی اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا عَرَضْنَاهُ ان اقول له كن فيكون قدرت ذکر نو قدرت ذکر کی علم ذکر کی او حکمت کی کلا ټول ذکر کی کلا یو کلا دوا خدا د قران طریقه دا انکار د قیامت ذکر شي سورہ مومن وګوره بیا سورہ سبا وګوره ګڼ ځایونه دي بل طریقه دا اثبات د قیامت په قسم باندې دا قرآن کریم سلور پینزه زایا اس بات دا قیامت پا قسم کئی سورہ یونس 3:5 کی ہوئی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ دارنگی سورہ 13 سورہ 7 سورہ مریم 8:5 کی ہوئی وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ سورہ سبا 3 آیات کی ہوئی بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ سورہ تغابن 5 آیات کی ہوئی بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ تغابن 5 آیات کی سورہ الذاریات کی بھی اوزائے ہے فاغی کی توجیگان دو دی ندی و جنا آغا پا گڑیر نشی شمار لے آیت نمبر 23 دی سورت زاریات فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْفِقُونَ اِنَّهُ کی ضمیر یا حشر دراجے دے او یا رزق دا ندی و جی توجیگان دو دی فیو توجیح اس بات دی قیامت پا قسم دے قرآن کریم الفاظ مختلفہ ذکر کی دا قیامت دپارا رجوع لقا حشر دارنگی نمونہ والا زیاد والی خطرناکہ دا قیامت ذکر کی احوال ذکر کی احوال ذکر کی چونکہ دا کافرانو دا توحید نا دا قرآن نا دا انکار اصل وجہ اغه قیامت نه انکارو دیل قران ډیر زور ور کوي ډیر زور ور کوي د انکار او د عیبونو د اعتراضونو د ټول وجه چې وانه اغه قیامت نه سو انکارو اغه قیامت نه انکارو نزیل قرآن کریم ډیر زور ورکړل دی چې قیامت را روان دی، قیامت را روان دی. دی که پیغمبر اعتراضونه کول نو وجه دا و چې قیامت سو، که په قرآن اعتراضونه کول نو وجه دا و چې قیامت سو، که توحید نه منو نو داغه وجه دا و چې قیامت نه انکار. نو دی وجه نه قرآن کریم مسله د قیامت هغه ډیر په زور شور سره ذکر کوي. دا څلور مقاصد دې ته ویل کیږي مقاصد اربع عالیه، مقاصد مهمه و توي افسران مسئله، مخدومان او افسران مسئله. هغه دې کمنو داوي دا افسران مسئله وي، مخدومان مسئله وي، مسائل مهمه توابق و توي، یعنی عقیده با پدی جوړول غواړي دا غ ایمان او هغه نقطه چې پدی به خلک یو کیږي، پدی به خلک یو کیږي، زړونه پدی باندې یو کیږي. دا غ پنځه مسلې مخکې سلور مسلې مخکې بیان شوی، او سلور نور مسلې چې هغه تا اصول مومداوي، اصول مومدا خادمان مسئلے چداغی تعلق دا عمل سره دے. آغی مخکینو زڑی اوکو وحدت العقیدہ، اوز دا سلور چیزی نو دا عمل یوکی، زور یوکی عمل یوکی، چه وحدت راشی اتفاق و اتحاد راشی. دا سلور مسئلی چیزی نامخ کی جتیر شوی دا با بیانول غواړي، دا با زدکول غواړي، دا با بیانول غواړي، دا با دا بادشاہی سخت رسول غواړي. زدکول با هم غواړي، بیانول با هم غواړي، پا عمل کی با هم راوستل غواړي، او په دنیا با دا دی بادشاہت قائمول غواړي. دی مخکینو سلورو بادشاہت په دنیا څخه کول غواړي، قائم اول غواړي. د دې لپاره دا سلور مسلې خدمت کوي، سلور مسلې خدمت کوي. دې ته اصول ممدوي، لواحق وتوي، خدمتګاري مسلې. هغه د اولنې پاغي کې الجهاد فی سبیل الله، نبی علیہ الصلات والسلام د دې سلور و مسلو د خوراولو د حاکم کولو د پاره خواري کړي دا مهنت کړي ده. هغه خواره او مهنت ته جهاد وو، دا په ټولو دینونو کې وو، په ټولو دینونو کې، چا کې یو قسم وو، چا کې بل قسم وو، چا کې دواړو. د نبی علیہ الصلات والسلام محنت، د نبی علیہ السلام جہاد دو قسمه وو، یو مکی جہاد او بلو مدنی جہاد. یو مکی جہاد وو، د نبی علیہ السلام سیرت چه گوری نو پا دی انداز بے گوری، او پا دی انداز بے واقعات را جمع کا دا بچه کمدن استان نوی سیرت کتاب شی. نبی علیہ السلام چه کم محنت کرده و ده انقلاب ده پارا، چه دا سلور مسئله ده خلق و جلون و تکوزی کی عمل که راولی و حاکمی کی، دا غیر ده پارا دو کسم خدماتو، یو مکی جهاد او بل مدنی جهاد. مکی جہاد کی د نبی علیہ السلام اولنے دورو دور د غار حرا، د غار حرا دو دورو، یو قبل البعثت، دویم بعد البعثت. قبل البعثت آغی کی وہ درد او احساس او فکر لے انسانیت فکر درد او احساس ہو دوین دور دا غار حرا ہو دا بیعثت نارستو قبل الدعوت دا چه کمدنو سور وقتو زنی وی دو کالو زنی وی شپک میاشتیو کم نا کم قول سلویخ پرازیو خدا دا قبل دعوتو دیکی پا خپل پروگرام بانی ما ینولو چه پا دی خپل پروگرام با ینشی لگی تینا منقطع کو وی غست تینا پترت راغی وی نراتا باغی پسی سم لیوانے کو چه زما سر دیم قربان شی زما عزت دیم قربان شی خواه پروگرام دیراتا شروع شی ادبنی ربی فاحسن تادیبی دا دور دا غار حراو دویم دا مکی دویم دورو دا دعوت دعوت کی دعوت سری خاصو دعوت سری او خاص پا پتا ورکوال خو خاصو خاصو خلقو لا یعنی خاص ملگر ابو بکر تا بیانو گرا خاصو خاصو چی بیا دندوری نکی چی دغا خوری لگا دک پا طریقہ مخی قوات جوڑ گا دعوت سری خاص دویمو دعوت سری عام پټه باندې ورکول خو هر چاله ورکول خو په پټه ورکول یعنی هغه په ستلله خبره وسره کول درېمو دعوتی جهري دعوتی جهري جهري دعوت عام استفا ډېرې ته خو ته اعلان یو دعوت جاہری عام داد نبی علیہ السلام دا مکی دا محنت یو خبر و دعوت درین پا مکہ کی تربیت او تزکیہ دا منون کو چچا من لیوا مداغی تربیت او تزکیہ درین پا سلورم پا مکہ مکرمہ کی تنظیمو خپلو کی دی نظم مقرر اول تنظیم پنزم پا مکہ مکرمہ کی صبرو صبر وحلی تکولی مڑکولی پا اقدام بنوی صبر صبر روی مصائب برداشت کول صبر کول اونشی نبیا هجرت شپاگم هجرت اگه قل اصول لبیا داد مکی جهاد خلاصوا دا شپک کارو دا مکی جہاد شپک کارو نو دا مکی جہاد موضوع دا دعوت سوا موضوع دا دعوت قل هذه سبیلی ادعو الاللہ لے موضوع دا دعوت وا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا لن موضوع دعوت اصلاح العقائد عقیدہ ازل سمول عقیده مضبوطول او سماول دا موضوع د دعوت وا. دویم موضوع د دعوت وا احساس او شعور د انسانیت او د حریت. دا د مکی جهاد دویم موضوع وا چې مونږ غلامان نه یو. انسان د انسان غلامی نه مني. غلامای من ختمو شعور او بیداری پیدا کول دا د مکی جهاد دویم موضوع د دعوت وا. موضوع د دعوت وا د دعوتی نصاب سو دعوتی نصاب سو هغه قران کریم راتل القران ترتیلا د دعوتی نصاب فذکر بالقران من یخاف وعید کما ایسه د قران منازل ایدلا هغه ملګرو ته خودلو دا غي جوړ ته کوځول داینې صاحب دعوتو اصله هاي سو د دعوت د پاره صبر او توکل. صبر او توکل مومن بر صبر و توکل قاهر است گر این دو جوهر ندارد کافر است. صبر و توکل ذرائع و دعوتی سو ذرائع و دعوت اغیو اخلاق حسنا اخلاق حسنا مکی صورتونا دا چکمی خبر در تماو کلی نتا مکی صورتونا پا دیبان مطالعہ کا قطع نظر دا تفسیر نا دا موضوعان زان تا پا یو کاغذو لکا او مکی صورتونو تلاوت چه کلکای نچه دا موضوع پا کمزائی که رازینو اغیطا چه کمدنو اغایات اغیطا لکا تا سر با دا قرآن دا دعوت یو لوی زخیر راجمه او داسی کتاب باڑو چالی کلنی چه داس موضوعگانی در آجم اکنی او دا آیاتونو چه کمدنو تلاوت کئی او دی تا گوری چه دی آیات کسوئی دی آیات کسوئی دی آیات کسوئی اگر جواب دو شباتو دا طول خبری پر کسی کی گیرون دعوت تے کنا ار سراجی دعوت سنگ کا و دلیل سنگ وی دار سو موضوع دا دعوت وار دا وتا سره چې کمنو یو لوی ذخیره راځم شي دا وې مکی دعوت دویم نمبرو مدری دعوت د هجرت ناروستو چې کله مال او حال محفوظ شو او بچی محفوظ شو نو دعوت یو دویم طریقه را دعوت شروع شو دعوت بالقتال چه دا پروگرام عالمی دی دا علاقائی نده دا وطنی نده لسانی نده نو دا عالمی پروگرام دی اوس چه دا دی دعوت کی سوک دیوال کی گی او دا دی پا اجرا کی سوک دیوال کی گی ناغا دا مخی نلره کا چه سوک رکاوت ارتاوی لیو دیرهو علا دین کلی هیتا نو آغا دا مخی نلده کار آغا با یا سمیگی او یا بروکی گی یا بروکی گی نو آغی تا مدنی جهاد می دا مدنی جهاد کی بدن لگی زوانی لگی مدنی جہاد کی دا امیر سے ذمہ واری دی دا مامور سے ذمہ واری دی دا مدنی جہاد کی دا میدان دا تلو نمخ کی نظام جہاد دا تہذیب الاخلاق دا مجاہد تربیت تدبیر المنزل کور سمول قومی ریاست برابر اول سیاست مدنیہ قومی ریاست برابر اول بیا دا امیر انتخاب او داغی وصول دا امیر انتخاب او داغی وصول بیا میدان جنگ ته دتلو قوانین په میدان جنگ کی قوانین د مالکین او د میدان جنگ نه رسو قوانین د مال غنیمت د تقسیم داغی قوانین دارنګي د جنگ او د صلح مسلې دا ټول قرآن کریم بیانوي. دا خبر راوالا ورسره جنگ بکیږي چا سره چا سره به جنگ کیږي مدنی سورتونو کې بداوی مدنی سورتونو کې بداوی چا کې به یو مسله وي چا کې بلا چا کې ټولې خود دې د پاره چې دا مسله خور شي په دنیا خلافت کبرا قائم شي فاغی کی ترغیبات پر کئی جہاد لا زکا گران کار دے سوکنے کئی منافقانو لزورنے ور کئی دا جہاد فوائد دنیویا دینیا اخرویا اغز کر کئی قبائح دا ترک الجہاد آداب دا جہاد اهمیت د جهاد اسباب د جهاد دا ټول دا ذکر کوي دا مدنی جهاد دی د دې لپاره چې د الله د دین په ټولو دنیا غالب شي لیظهره علی الدین کله چې په ټولو دنیا باندې غالب شي نو الجهاد دا چه کمدنو جهاد فی سبیل اللہ مکی دور کی چا چا سر و مقابل راجی او سنگ سنگ براجی امتحانات براجی عقبات ستا مدنی دور کی و چه کمدنو مقابل چا چا سر راجی دا طول قرآن ذکر کئی مکی دور کې و نفس سره مقابله راځي دارنګ مور او پلار او استادانو سره مقابله راځي دارنګ غلط مولیانو سره مقابله راځي غلط پیرانو سره مقابله راځي کلی علاقې مشرانو سره مقابله راځي دا مکی مقابلې دي مدنی کې بچا سره راځي هندوانو سره برازی یهودیانو سره عیسایانو پیرنگیانو سره مقابلی بچه کمدنو رازی چا چا سره و سنگ سنگ مقابله کئی قرآن طول ذکر کری داد مدنی جهاد تفصیل کئی جهاد بغیر د انفاق نه نکیگی شپاگمه مسئله ذکر کیگی او دویمه انفاق فی سبیل الله انفاق خرچ کولو تا ہوئی نسخ خرچ کول بکار دی نو یو مال دویم عمر درم زوانی سالورم علم دا سالور نعمتو ندی دا خرچ کول غواړي دا خرچ کول غواړي لوی نعمت عمر دی دا الله په دیني ولاګاو دوی نعمت ځواني دا الله درکړې دا طالب جان دا الله په دیني ولاګاو او دا الله د پاره ولاګاو په فیسبوک او په یارانو یې عمل لګاو دا الله په دیني ولاګاو دا درې علم نه الله درکړې دا الله د پاره خرج کا تالورم مال لے اللہ تعالیٰ در کڑے دے نو دا اللہ دا پا رہے ہو لگاؤ قرآن کریم مال بانے دیر زور ور کئی یو دعویٰ امال اغیط نفس میلان دیر کاؤ دیم دعویٰ چپ مال باندی هر سو کم خرچ کولی شي او وقتی ضروریات هغه په ډیر پوره کیږي د عالم کتابونه په مال پوره کیږي د مجاهد وسلې په مال پوره کیږي د مجاهد خوراکونه په مال پوره کیږي نو مال د ضروریات عامه د لپاره کافی کیږي هر ضرورت په پوره کیږي نو مال ته ترغیب ډیر ورکوي قرآن کریم کیفیت دے انفاق ذکر کئی چه سنگ او لگاو سر و علانیا وقت ذکر کئی باللیل و النهار دارنگی شرائط دو قبولیت ذکر کئی سلبیہ و ثبوتیہ شرائط دے انفاق ذکر کئی چه با کم بانے قبلی گی و با کم نا قبلی گی چه انفاق نکائے لاغی سزا ذکر کئی او ترغیب ورکئی انفاق لا پا مختلف طریقو سورت حدید کی پینزو طریقے ذکر کئی سورت حدید کی پینزو طریقے ذکر کئی چه مال دا اللہ پا دین ہو لگاو ہوئے لگاو اجرون ہے ذکر کئی دا ترغیب دا پارا چ اللہ بدل یو پا لز در کی یو پا وصاو بدل در کی یو بدل پا یو کم پانزوز کروڑ در کی دیر بدل در کی دیر بدل ام دیر سکی پا مالو لگاوا انفاق تا ترغیب قرآن ورکی انفاق و جہاد دا دین محنت چدے دا بغیر دا اجتماعیت نا نکی اوم مقصد ذکر کئی ات تنظیم نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لیو لا اسلام الا بالجماع اسلام لا جماعت ضروری دے اسلام لا جماعت ضروری دے مسلمانان با ستر بستر خوارو وارو وقت نہ تیرے دا چه اوس وقت که سن خواره واره وقت تیرهی دا دا مسلمانانو دا جوان دا تیرهولو طریقه ندار قرآن کریم یو والی لترغیب ورکی چه یو شئی چه عقیده آغا وا چه کم سلور مسئله ذکر شوی او عمل داو لکه جهاد و انفاق و دا ملغلری دی پا یو تار که پیل غواری تنظیم ملغلری پا یو تار که پیل غواری نو موحد مومن ملغلره ده که یو یو ځای پرتې بلبل ځای پرتې نو بې قیمته وي دا په یو تار کې اوپایا د اتفاق زنبور مې شو سات پیدا خدا چې لذت شیری در اتفاق نهاد الله په اتفاق کې خوان نه کړي مچا اتفاق کوکی کبین ته پیدا شي فرد قائم ربط ملت سے تنا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیروری دریا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے تنا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیروری دریا کچھ نہیں چیو شئی انزور بم زیاد شی ہنم المؤمنون اخوتن واتسمو بحبل الله جميعا متفق او متعید شئی. قرآن کریم ندید پارا قواعد ذکر کئی، قواعد تاسیس الجماعہ، چه یو شئی پدیخ نظام باننے عقیدہ با یوی، قانون با یوی، منفعت ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اسلام بھی، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک، ہر سے یو دی پکار دار چھ مسلمانان یو شی. یو کیدو دو پارے قوانین ذکر کئی، قوانین دا تاسیس الجماعت، بیا قوانین ذکر کی د حفظ دا جماعت، چھ جماعت با محفوظ کی کی بس باندے، دارنگی قواعد ذکر کئی د اخراج المنافق، چھ منافق با چھ کمدنو دا جماعت نا اوباس سنگا، دا جماعت نا بے چھ کمدنو اوباس سنگا، دا منافق دا یستلو داغی طریقہ ذکر کئی. قواعد قرآن کریم دا نظم دا تدبیر المنزل دبارا او دا قومی ریاست دبارا، قرآن کریم دا مسلمانانو دا یو قولو داغی طول قوانین ذکر کری دی، چکل ایم یوشی او ملک ایم یوشی، پا دیبا دا مسلمانانو با طول یو ملکی، یو ملک پوی دا مسلمانانو. دا قواعد قرآن کریم دا تنظیم ذکر کری دی، او چه سوک دا تنظیم کی خرابوار راولی منافق نو آغت ای زورا نوار کری دا، او یغت جماعت او باسا چه آغت کمدنو اتفاق او اتحاد خرابی نو آغم اپریک دا، دا تنظیم دا ترقای دا پارا آداب پکارو، دا مشر او دا کشر پی جنگلو پکاروا، دکا چه گنشی چه لوخی او زی نکران کئی، چه دا هری او سیز دا عداب و خیالو ساتی ناغب خیستشی و مزیدار بشی، دا توحید پل عداب دی، دا پیغمبر پل عداب دی، دا قرآن پل عداب دی، دا خیامت پل عداب دی، دا جیاد پل عداب دی، دا انفاق پل عداب دی، چه دا هری او دا عداب و خیالو ساتی او تنظیم پل عداب دی، پاگی سر آغسیز خیستوم شی او پاگی کی ترقیم را شی، آداب اخلاق جمیلہ فسائل جمیلہ دا ہری اسیز دا حسن خیال ساتل، چی دا آداب و خیال ساتی تنظیم با ترقیو کی، تنظیم ترقیو کی، بیت المال با مضبوطی، جہاد بکی گی، جہاد بغیر دا یقین دا آخرت نا نکی دا، یقین دا آخرت سرا پا تعلیم دا پیغمبر دا قرآن کریم پا قوانینو دا اللہ دا توحید دا ترقی دا پارا جہادو کا، دا مقاصد سمانیو چه قرآن کریم سوئی کم مسئلے بیانی، قرآن کریم دا اتم مسئلے بیانولی مقاصد سمانیا، دا رستنی سلور لوائقو او اولینی سلور سوابقو. واخر دعوانا.